Зараз я не магу дакладна прыгадаць дату маёй першай сустрэчы з маленькім прынцам Антуана де Сент-Экзюпёры і такім чынам самім Антуанам. Як мінімум з той пары мінула 20 годдзі. Памятаю толькі тое ўзрушэнне, якое я тады зведала, тое дзівоснае пачуццё любові, што апаноўвае ўсю істоту, любові да героя фантастычна-лірычнай споведзі і пачуццё бясконцай удзячнасці яе аўтару. Чытала і плакала. Гэта былі не слёзы страты, а слёзы ачышчэння і радасці ад набытку чагосьці такога каштоўнага, што да канца можа спасцігнуць не розум, а сэрца. Так, з тых першых хвілінаў дотыку да паэтычнай, крынічна чыстай, гаючай душы маленькага прынца і дагэтуль незабыўная сустрэча азарае маё жыццё неабачным для павярхоўнага зроку нябесным зяннем боскага духу. Ужо тады, у тыя цяпер ужо далёкія 70-е гады, яшчэ нічога не ведаючы пра самога Антуана, я, немаведамі якім чуццём, адчула ў маленькім прынцы сэрца самога аўтара. «Маленькі прынц», створаны Антуанам де Сент-Экзюпёры ў 1942 годзе ў Нью-Йорку, дзе і быў выдадзены ў 1943 годзе. Падчас апублікавання казкі Антуан у якасці ваеннага лётчыка быў ужо ў Амерыцы. Як яго пасланне да заложніка, кніга прысвечана яго лепшаму сябру Леону Верту. У прысвячэнні аўтар піша: «Шчыра перапрашаю дзяцей за тое, што прысвяціў гэтую кніжку даросламу. Скажу апраўданне. Гэты дарослы – мой самы лепшы друг. І яшчэ ён разумее ўсё на свеце, нават дзіцячыя кніжкі. І нарэшце ён жыве ў Францыі, а там цяпер і голадна, і холадна. Яму вельмі патрэбна суцяшэнне. Калі ж усё гэта не апраўдае мяне, я прысвячу сваю кніжку таму хлопчыку, якім некалі быў мой дарослы друг. Усе ж дарослыя былі спачатку дзецьмі. Праўда, мала хто з іх памятае пра гэта. То я выпраўляю сваё прысвячэнне Леону Верту, калі ён быў маленькі. Ні адзін завершаны твор Сент-Экзюпюры не выносіўся ім так доўга, як «Маленькі прынц». Ужо ў любові Берніса і Жэнеўевы з паўднёвага паштовага намечаны адносіны паміж дарослым лётчыкам і дзіцем, якім ён быў калісьці, паміж светам дарослых, дзе прыўкрасная толькі мужнасць, і святочным светам дзіцяці, дзе прыўкраснае ўсё. Так, уся яго літаратурная творчасць, і ярчэй за ўсё «Маленькі прынц» гэта паказ нікчэмнасці спрэчак і разыходжанняў перад тым цудоўным, што ёсць у кожным чалавеку, як бы глыбока гэтае цудоўнае не было прыхавана. Калі я чытала «Маленькага прынца», мяне ўвесь час не пакідала адчуванне скрытай у гэтым творы унутранай музыкі. Некаторыя старонкі літаральна гучалі ў маім уяўленні пэўныя мелодыі. І думалася, як гэта кампазітары нічога дагэтуль не стварылі на такі цудоўны, такі паэтычны сюжэт. І вось у 1982 годзе нарэшце мая мара і, мяркую, мара многіх іншых чытачоў здзейснілася. Беларускі кампазітар Яўген Глебаў па заказу фінскага харэографа Эльзы Сюльвестерсен напісаў балет «Маленькі прынц». У тым жа годзе адбылася яго прэм'ера ў Хельсінкі, а ў 83-м у Маскве. Мне захацелася спалучыць прозу Экзюперы і музыку Глебава. Так нарадзіўся гэты музычны радыёспектакль. Шесть гадоў таму давялося мне зрабіць вымушаную пасадку ў Сахары. Нешта зламалася ў маторы майго самалёта. Са мной не было ні механіка, ні пасажыраў, і трэба было самому думаць, як выратавацца. Я павінен быў адрамантаваць матор або загінуць. Пітной вады ў мяне хапіла б не больш як на тыдзень. І вось моя першая ноч сярод бязмежных пяскоў пустыні, дзе на тысячы міль навокал аніякага селішча. Чалавек, які пасля караблекрушэння ўсё-такі ацалеў дзесьці на плыце ў бязмежным акіяне, і той быў, мабыць, не такі адзінокі. Дык уявіце сабе маё здзіўленне, калі на світанні мяне пабудзіў чыйсьці тоненькі галасок. Калі ласка, намалюй мне баранчыка. А? Намалюй мне баранчыка. Я ўскочыў на ногі, бы надо мною грымнуў гром, працёр вочы, агледзеўся і ўбачыў незвычайнага хлопчыка, які сур'ёзна разглядваў мяне. Я ва ўсе вочы глядзеў на гэтую дзівосную з'яву. Не забывайце, што я быў за тысячы міляў ад людскіх селішчаў. Гэты ж малы не быў ні разгублены, ні смяротна стомлены, ні смяротна галодны. Ён не паміраў ні ад смагі, ні ад страху. Ён нічым не нагадваў дзіцяці, якое заблудзілася ў пустыні за тысячы міляў ад якога-небудзь жытла. Намалюй баранчыка. Я намаляваў. Ён уважліва паглядзеў на малюнак і сказаў: «Не, гэты баранчык вельмі ўжо кволы. Намалюй другога. Гэты надта стары. Я хачу такога баранчыка, які б жыў доўга-доўга». Тады, страціўшы цярпенне, мне ж трэба было хутчэй разбіраць матор. Я накрэмзаў, што прыйшло ў галаву. Гэта скрынка, а ў ёй сядзіць твой баранчык. І як жа я быў здзіўлены, калі нечакана мой юны суддзя увесь аж засвяціўся ад радасці. Вось гэта добра. Як ты думаеш, ці шмат гэтаму баранчыку спатрэбіцца травы? А што? У мяне дома ж вельмі мала яе. Яму хопіць. Я табе даю зусім маленькага баранчыка. Не такі ўжо ён маленькі. Ты глянь, ён заснуў. Так я пазнаёміўся з маленькім прынцам. Адразу я зразумеў, адкуль ён з'явіўся. Маленькі прынц, які літаральна засыпаў мяне пытаннямі, нібыта і не чуў маіх. Толькі з паасобных, выпадкова сказаных слоў адкрылася мне яго таямніца. Я без усякіх хітрыкаў спытаў: «Значыць, трапіў ты сюды з іншай планеты?» Але ён не адказаў. Ён паглядзеў на мой самалёт і ціха паківаў галавой. Можаце сабе ўявіць, якая цікаўнасць апанавала мяне. Я паспрабаваў дазнацца паболей. Адкуль жа ты, хлопчык, прыляцеў? Дзе твой дом? Куды ты хочаш забраць свайго баранчыка? Паступова мне стала вядома яшчэ адна вельмі важная акалічнасць. Яго родная планета, бадай ці большая за хату. Дзень пры дні я ўсё больш даведаўся пра планету маленькага прынца, пра то, як ён пакінуў яе, як вандраваў. Ён распавядаў пра гэта патрошку, калі прыходзіла да слова. Так на трэці дзень я даведаўся пра трагедыю з баабабамі. І на гэты раз дапамог баранчык. Маленькі прынц разглядаў малюнак і раптам, нібы яго апанавала цяжкае сумненне, запытаўся: «А праўда, што баранчыкі ядуць кустоўе?» «Праўда». «Цудоўна!» Я не разумеў, чаму гэтак важна, што баранчыкі ядуць кустоўе, але маленькі прынц дадаў: «Выходзіць, яны і баабабы таксама ядуць». «Але навошта твайму баранчыку есці маленькія баабабы?» «Як жа інакш?» Усклікнул ён, быццам гаворка ішла пра нешта зусім відавочнае. На планеце маленькага прынца, як і на любой іншай, растуць вядома і карысныя, і шкодныя расліны. А значыць, ёсць там добрае насенне карысных раслін і кепскае насенне шкодных раслін. Дык вось, на планеце маленькага прынца ёсць страшнае насенне. Насенне баабабаў. Глеба планеты ўся перапоўнена ім. А калі баабаб не распазнаць адразу, пасля ад яго ўжо не збавішся. Ён завалодае ўсёй планетай, на вылет прапора яе сваім карэннем. І калі планета невялічкая, а баабабаў надта многа, то яны проста разарвуць яе на кавалачкі. «Ёсць такое правіла», — сказаў мне пазней маленькі прынц. Устаў на ранку, памыўся, прывёў сябе ў парадак і зараз жа прывядзі ў парадак сваю планету. На пятый день, и знов-таки, дякуючи баранчику, я доведался про секрет маленького принца. Неяк раптовно, без усяляких продмов, не был вынику долгого маукливого обдумывания некой проблемы, и он спытал: «А коли баранчик есть кустовье, так ён и кветки есть?» «Баранчик есть усё, что трапится». «На вот тые кветки, что с колючками?» «Ага, на вот тые, что с колючками». «Тады на во что им колючки?» «А не на во что. Кветки просто от злости их выпускают, вось як». «Не веру я тебе. Кветки кволые и наивные. Яны подбадёрывают себе, як могут. Яны думаюць, што калі выпусціць калючкі, то іх усе пачнуць баяцца. А ты думаеш, што кветкі...» «Ды нічога я не думаю. Я сказаў, абы сказаць. Ты ж бачыш, я заняты сур'ёзнаю справаю». «Сур'ёзнаю справаю?» Ён глядзеў на мяне, згорбленага над нейкім прадметам, які здаваўся яму вельмі няўклюдным, на малаток у руцэ, на чорны ад мазуту пальцы. «Ты разважаеш, як дарослыя, і ўсё ты блытаеш, і нічога ты не разумееш». І ён раззлаваўся не на жарт, страсянуў галавой, і вецер раскулаціў яго залатыя валасы. ведаю одну планету. Там жыве такі пан з пунцовым тварам. Ён ніколі не нюхаў кветак, ні разочку не глянуў на зорку. Ён заняты толькі адным лічэннем. Цэлымі днямі напралёт ён, як ты, паўтарае адно і тое ж: я чалавек сур'ёзны, я чалавек сур'ёзны. І проста ледзь не лопае ад гордасці. Але гэта не чалавек, гэта грыб. Хто-хто? Грыб. Маленькі прынц нават збялеў ад гневу. Мільёны гадоў у кветак растуць калючкі. І мільёны гадоў баранчыкі ўсё-такі ядуць кветкі. І гэта не сур'ёзна? Знайсці адказ, зразумець, навошта кветкі гэтак сіліцца выпусціць калючкі, калі ад гэтых калючак ніякага толку. Гэта не больш сур'ёзна і не важней лічэнняў надзьмутага пунцовага пана? І калі я ведаю адзіную ў свеце кветку, якая толькі існуе на маёй планеце, а нейкі баранчык як-небудзь зранку бяздумна у імгненні вока можа загубіць яе, гэта зусім не важна? Ён аж заліўся чырванню, але гаварыў далей. Калі любіш кветку адзіную, якой больш няма ні на адной з мільёнаў і мільёнаў зорак, гэтага дастаткова. Глядзіш на неба і адчуваеш сябе шчаслівым. І думаеш, недзе там жыве і мая кветка. А калі баранчык з'есць кветку, то гэта будзе тое самае, як бы раптоўна згаслі ўсе зоркі. І гэта, па-твойму, зусім не важна? Нечаканае рыданне абарвала яго словы. На пустыню ўжо апусціўся вечар. Я адкінуў свае інструменты, якімі недарэчнымі выглядалі цяпер і малаток, і вінты, смагы, і сама смерць. На адной з зорак, на адной з планет, на маёй зямлі горка плакаў маленькі прынц. І яго трэба было суцешыць. Я ўзяў яго на рукі і пачаў калыхаць. Я сказаў яму: кветцы, якую ты любіш, нічога не пагражае. Я намалюю твайму баранчыку абродзьку. Я намалюю агароджу для тваёй кветкі. Я не надта ведаў, што сказаць. Я адчуваў сябе дужа няёмка. Я не ведаў, як дайсці да яго сэрца. Чым крануць яго? Краіна слёз такая таемная. Неўзабаве я ўжо добра ведаў, што гэта за кветка. На планеце маленькага прынца адвеку раслі звычайныя, сціплыя краскі ў адзін венчык пялёсткаў, якія амаль не займалі месца і нікому не заміналі. Ранкам яны ўсходзілі ў траве. увечары прападалі. Але аднойчы з насененкі, занесенай невядома адкуль, паказаўся парастак, зусім не падобны на іншыя былінкі. Маленькі прынц вельмі сачыў за ім, а раптам гэта якая-небудзь разнавіднасць баабабаў. Але кусцік хутка перастаў расці і пачаў рыхтаваць кветку. Маленькі прынц, які ўбачыў вялікі бутон, адчуваў, што ў ім нейкі цуд, але кветка ўсё прыхарошвалася і прыхарошвалася у сваёй зялёнай святліцы. Яна няспешна апраналася, адзін за адным прымервала пялёсткі. Яна не хацела з'яўляцца на свет ускудлачанай, як нейкі там Макса Масейка. Ёй хацелася паказацца ў поўным бляску свайго хараства. Гэта была непапраўная какетка. Дзень за днём яна рыхтавалася да выхаду ў свет. І вось аднойчы раніцай, якраз на ўзыходзе сонца, бутон раскрыўся. І прыгажуня, якая столькі сілы выклала, рыхтуючыся да гэтай хвіліны, пазяхаючы, прамовіла: «Ах, ледзьве прачнулася. Прашу прабачэння, я яшчэ такая ускудлачаная». «Якая вы цудоўная! А што? Правда? Заўважце, я нарадзілася разам з сонцам». Маленькі прынц тады міжволі падумаў, што кветка не надта сціплая, але ж яна была такая чароўная. Тым часам кветка прыгажуня заўважыла: «Здаецца, пара снедаць. Будьте ласкавыя, паклапаціцеся пра мяне». Маленькі прынц вельмі збянтэжыўся, схапіў лейку з крынічнай вадой і паліў кветку. Неўзабаве стала відавочна, што прыгажуня ганарыстая і крыўдлівая, і маленькі прынц зусім з ёю замучыўся. Аднойчы, у размове пра свае чатыры калючкі, яна сказала маленькаму прынцу: «Сюды могуць прыйсці тыгры, а у іх такія кіпцюры». «На маёй планеце няма тыграў. Ды яны і не ядуць травы». «Я не трава». «Прашу прабачэння». «Не, мяне ніколечкі не палохаюць тыгры, але я страшэнна баюся скразнякоў. У вас часам не знойдзецца шырмачкі?» «Расліна, а баіцца скразнякоў? Як дзіўна. Які складаны характар у гэтай кветкі». «На ноч мяне трэба накрываць шкляным каўпаком. Тут у вас так холадна, вельмі няўтульная планета. Там, адкуль я прыйшла...» Яна змоўкла. Яна прыйшла насененкай і нічога не магла ведаць пра іншы свет. Прысаромленая, што так відавочна хацела зманіць, ды не выйшла, яна разы два-тры кашлянула, каб маленькі прынц адчуў, як ён вінаваты перад ёю. «Ну, ну, ну, дому, ці дачакаюся я шырмачкі. Я хацеў ісці па яе, але ж вы гаманілі са мною. Хоць маленькі прынц і палюбіў цудоўную кветку і рады быў ёй служыць, у яго душы абудзіліся сумненні. Ён усур'ёз прымаў яе пустыя словы і адчуў сябе вельмі няшчасным. Ніколі не варта слухаць, што кажуць кветкі. Трэба проста любавацца імі і дыхаць іх водарам. Ад маёй красуні па ўсёй планеце ішоў цудоўны пах, але я не ўмеў радавацца. Трэба было замілавацца яе размовамі пра калючкі і тыграў, а я так засмуціўся. Нічога я тады не разумеў. Трэба было меркаваць пра яе па ўчынках, а не па словах. Яна была мне як гаючыя лекі, як святло. Не трэба было мне ўцякаць. За гэтымі няўдалымі хітрынкамі я павінен быў разгледзець яе пяшчотнае сэрца. Кветкі такія супярэчлівыя. Але я быў занадта юны, каб умець любіць. Як я разумеў, маленькі прынц вырашыў вандраваць з пералётнымі птушкамі. Ранкам, у дзень ад'езду, ён як ніколі старанна прыбраў сваю планету. Клапатліва прачысціў дзеючыя вулканы, у задуменні павырываў апошнія сцяблінкі баабабаў. Ён думаў, што ўжо ніколі больш не вернецца сюды. Усе гэтыя будзённыя клопаты здались яму ў той ранак надзвычай прыемнымі. І калі ён апошні раз паліў кветку і наважыўся закрыць яе каўпаком, ледзь не заплакаў. Бывай. Але прыгажуня маўчала. Бывай. Я была дурніца. Прабач мяне. Пастарайся быць шчаслівым. І ніводнага папроку. Здзіўлены маленькі прынц разгублена стаяў над ёй са шкляным каўпаком у руцэ. Ён не разумеў гэтай спакойнай пяшчоты. Я люблю. Люблю цябе. Сама вінавата, што ты не ведаў пра гэта. Цяпер гэта ўжо не мае ніякага значэння. Але і ты быў такі ж неразумны, як я. Старайся быць шчаслівым. І кінь ты гэты каўпак. Ён мне больш не патрэбны. Але ж вецер. Не такая ўжо я і далікатная. Свежае начное паветра карыснае мне. Я ж кветка. А звяры, насякомыя? О, нічога страшнага, як з'явяцца тут 2-3 вусені, калі хочаш пазнаёміцца з матылькамі. Ах, здаецца, яны вельмі прыгожыя. А то хто ж наведае мяне? Ты будзеш далёка. Што ж да вялікіх звяроў, то я не баюся іх. У мяне таксама ёсць кіпцюры. Яна наіўна паказала 4 калючкі. Толькі не марудзь, гэта нястерпна. Вырашыў ісці, дык ідзі. Яна не хацела, каб ён бачыў яе слёзы. такая уже гордая кветка. Нагадаю, ми слухали першу частку музичного радіоспектакля поводле прози Антуана де Сент-Екзюпери і музики Євгена Глєбова «Маленький принц». Ролі виконували «Маленький принц» – артистка Тетяна Баукалова, «Ружа» – артистка Аліна Сідорова, «Екзюпери» – льотчик-оповідальник, заслужений артист Олександр Душечкін, «П'яниця» – географ, артист Олександр Гарцуєв, «Діловий чоловік» – Олександр Кашпиров, «Ліс» – Олександр Улодомирський, «Змія» – народний артист Віктор Манаєв, «Кветка» – артистка Євгенія Жукович. Ад автора – Галина Кухальська. Запис 1996 року.